أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورونو په دغه اوس وختو کې یو څه مریض او د مریضۍ په واسطه ضعیفه یم. د لیکلو او ثبتولو پوره توان او طاقت راسره نسته، خو د بله طرفه په ژوند هم باور او اعتماد نسته. څرنګه چې د دغه فتې مضمون مې په ډیر زحمت او تکلیف سره د ثبتولو دپاره تیار او آماده کړي، نو د دې بیرې څخه چې مړ بسم او دا مضمون به بیل نشریدو پاتې سي، نو د دغه فتې مضمون د ضعف او مریضۍ په حالت کې ثبتوم. که په ثبتولو کې کومه خطا یا سهوه موجوده وي، هیله لرم چې د عفو او بخښنې څخه کار واخلي او زما د مریضۍ عذر قبول کړي. محترم ورونو، د اسلام د شروع څخه تر نن ورځې پورې په هر وخت او هر زمانه کې داسې انسانان موجود و او سته چې خپل سر، خپل اولاد، خپل عمر او خپل مال یې د اسلام د ترقۍ او نشرولو دپاره قرباني کړي دي. چا د جهاد او سرښندنې د لارې دین نشر کړی دی، چا د مال په شندلو او مصرفولو دین ته ترقي ورکړې ده. خو په دې جمله کې یوه هم د علمای کرامو ډله ده چې خپل ژوند او مال یې د اسلام د نشرولو دپاره قرباني کړي دي. نن ورځ یوازې موږ او تاسې نه، بلکې زموږ او ستاسې کوچني اولادونه، حتی په کورو کې مو ښځې چې په حلال او حرام پوهیږي، دا د علمای کرامو چې ورثت الانبیاء ورته ویل کیږي د ژوند شندنې برکت او نتیجه ده. هغه علما چې د تجارت، دوکانداری او کسب زده کولو په عوض کې د ډیرې غریبۍ او مشکلاتو سره سره په وږې نس او په نسو کالو په حجرو او مساجدو کې د اقرباو څخه لیرې خپل ژوند د الهي دین و تعلیم توقف کړی دی، او بیا یې دغه محمدي شریعت تر ما او تا نه، بلکې زما او ستا د کورنۍ و ټولو افرادو ته ورساوه. نن ورځ هم داسې علمای کرام سته چې خپل نابغه عقلونه په تجارت او د پیسو په ګټلو کې نه مصرفوي، بلکې دا یې کوشش دی چې زما او ستا د خبرولو دپاره هر چیرې چې وي او په هر ذریعه سره چې ممکن وي حق پیدا کړي، تر ما او تا یې راورسوي. او دا یې امید دی چې زه او ته د حق په پیروي او مطابعت سره د دوزخ د اور خلاص او د الله عز وجل د رحمت او نعمتو مستحق وګرځو، چې د علمای کرامو دا کار د اسلام او مسلمانانو دپاره د قدر وړ خدمت دی. او د دغه نابغه علماو د جملې څخه یو هم ښاغلی محترم فضیلة الشیخ عبد المجید الزنداني دی، چې نن ورځ هم حیات او د یمن د اوسیدونکو څخه دی. زموږ دغه محترم شیخ خپل ژوند و دې ته وقف کړی دی چې د نورو دینی او علمي خدمتو تر څنګ د قرآن مجید او احادیثو اعجاز د نوي عصر د علومو سره مطابق اظهار او ښکارک. محترم شیخ د دینی پراخو معلوماتو سره سره د نوی عصر پر علومو لکه طب، ساینس، بیولوژي، جیولوژي، د دریابو علم چې علم البحار ورته ویل کیږي، د آسمانو علم چې علم الفلک ورته ویل کیږي، او په نورو عصري علومو کې پوره مهارت او معلومات لري. د نن ورځې ټول نوي اکتشافات او اختراعات د خپل پراخه علم او پوهې په واسطه د قرآن مجید او احادیثو تابع ګرځوي. یعنی هر شی چې په عالم کې نوی کشف یا اختراع سي، محترم شیخ هغه شی یا هغه شی ته اشاره په قرآن مجید یا احادیثو کې درشي چې هو دا شی الله عز وجل په کلام الله کې یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یو زر څلور سوه کاله د مخه په عین شکل سره بیان کړي یا هغه ته اشاره کړې ده. د محترم شیخ دغسې موضوعات که زه سره راټولوم او نشروم تر سلو یو نیم ساعته فتو هم زیاتیږي. که ژوند او صحت باقی وه، ممکن ځینې موضوعات په راتلونکي وخت کې ترجمه او نشر کم. خو اوس د محترم شیخ یوه فتا په لاس راغله چې په هغه کې د قبر یا برزخ عذاب په داسې طریقه سره ثابت دی چې د دغو بدبختو چې غاری او بغاری هم اورېدل کیږي. ورونو، تر دغه مقدمې وروسته به په اصلي مقصد شروع وکم چې هغه د فضیلة الشیخ عبدالمجید الزنداني د یوه مختصر تقریر ترجمه ده، او د دې فتې نوم به د قبر یا برزخ عذاب کښیږدو. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم شیخ پس له حمد څخه د الله عز وجل او پس له درود څخه پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وای، کوم وخت چې د جیولوجی یا د مځکې علماو د مځکې د طبقو په باره کې بحث او څېړنه وکړه، ویلی ده یا پوه سوه چې د مځکې لوړه حصه یا د مځکې مخ ټول کلک او ټول ډبرین دی، چې د مځکې دغه لوړه حصه هغه حصه ده چې قارات، محیطات او دریابونه پر جوړ دي. یعنی دغه د باندنۍ دنیا پر جوړه ده، او د مځکې مخ په داسې شکل سره جوړ دی چې ټول تختې تختې دي. یوه ډبرینه تخته د بلې ډبرینې تختې تر څنګ پرته ده. خو ځینې وختونه د ځینو تختو تر منځ چاک یا درز، جلاوالی یا لږ لیروالی پیدا سي، او تر دغه چاک یا درز اور راوزي چې هغه ته برکان ویل کیږي. او دا کار ډیر د دریابو په نس کې پیښیږي. ښه، دغه د مځکې مخ چې تخته تخته دی او تر دغو تختو لاندې اور دی، نو د دغه تختو سمک یا پنډوالی څونه دی؟ د دغه تختو پنډوالی په ځینو ځایو کې 3 کیلومتره دی، یعنی 3000 متره پنډه ده، چې دا ځایونه د دریابو غاړې یا سواحل دي. خو په نورو لوړو ځایو کې دغه پنډوالی نور هم زیات او ډیر وي، لکه څرنګه چې د دنیا د لوړو غرو په منطقه کې لکه د هیمالیا غر، دغه د مځکې پنډوالی تر 4 کیلومترو پورې رسیږي. ښه، دا خو د مځکې قشر یا لوړه حصه سوه. تر دغه قشر یا لوړې حصې لاندې څه شی دی؟ د مځکې تر دغه حصې لاندې اور دی، ویلي بهیدونکی برکاني اور دی. د مځکې په دننه یا لاندې حصه کې هغه لوی ډبرې د اور د شدت او فشار څخه ویلي دي بهیږي، لکه اوسپنه چې د اوسپنې د ویلي کېدو په فابریکو کې د ډیر حرارت په واسطه ویلي کوي. دغه رنګه د مځکې تر اول قشر یا پوست لاندې لوی لوی ډبرې او معادن د ډیر حرارت په واسطه ویلي او بهیدونکي دي. او تاسې وینئ کم وخت چې برکان راووزي څه شي راباسي؟ د اور لوی لوی ډبرې چې بهیږي، بهیدونکی اور، تر څه وخته بهیږي؟ تر څو چې یخي او بیا جامد سي. کم وخت چې یخي او جامد سي بیرته د لوی ډبرې سخر په شکل پاته سي، لکه اوسپنه چې ویلي کې او بیا یخه سي، بیرته هغه اوسپنه سي. مقصد دا چې د مځکې نس چې په ځینو منطقو کې 3 کیلومتره کښته دی او په ځینو ځایو کې 4 کیلومتره کښته دی، هلته داسې منطقه شروع کیږي چې د ویلي اور برکاني منطقه ورته ویل کیږي. ښه، په دې منطقه کې څه شي دي؟ هلته اور دی پر له اوړي او را اوړي. دغه اور لکه هغه اوبه چې ایشي پر له اوړي سره څرخي، ایشي لوړ سي کښته سي. خو دا ټوله د اور لوی لوی او کوچنۍ ډبرې دي چې پورته کښته کیږي پر له اوړي، لکه دوړدوړکه په خپل ځان کې پر له څرخي. دغه اور چیرې دی؟ تر مځکه کښته، یعنی د مځکې تر دغه اول قشر لاندې. ورونو، دا خیال او تصور نه دی، بلکې علمي حقایق دي. حتی علمي نظریات هم نه دي، بلکې علمي ثابت حقیقت دی چې د مځکې د علم عالمانو یا په بل عبارت د جیولوجي علماو کشف کړی دی. الله عز وجل د سورة الملک په 14 آیات کې فرمایي، یا په 14 آیات کې د دغه کښته مځکې په باره کې کومه چې پر له اوړي مضطربه ده، قرار او آرام نه لري، فرمایي: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. يعني آیا تاسې د هغه الله څخه چې په آسمان کې دی ستاسې په ګمان په امان او مأمون یاست چې په مځکه کې به مو ډوب کې؟ بیا به نابوبره هغه مځکه په اضطراب، گردش او دوران کې وي. ورونو، خصب دا دی چې د مځکې یوه حصه وښویږي، کښته ولاړه سي. نو الله عز وجل فرمایي که تاسې په الهي امر سره د مځکې وکښته او د ننه حصې ته خصب کړسئ، هلته به داسې مځکه وي چې قرار او آرام به نه لري، په اضطراب، گردش، تردد او اوښتلو را اوښتلو کې به وي. هلته به داسې مځکه نه وي لکه دغه اوس چې تاسې پر اوسیږئ. ښه، بیا نو تر دغه اور لاندې څه شی دی؟ تر هغه اول اور زورور اور، دغسې د مځکې تر عمقه پورې. مځکه 1 طبقې ده، او د هرې کښته طبقې اور تر هغه لوړې طبقې نور هم شدید او زورور دی. او د دغه اور موضوع موږ ته قرآن مجید بیان کړی ده. الله عز وجل د سورة نوح په 15 آیات کې فرمایي: مما خطيئاتهم اغرقوا فأدخلوا نارا. يعني د نوح عليه السلام قوم د خپلو ګناهو په سبب غرق کړسو او د هغه ځای څخه اور ته داخل کړسو. يعني پس له غرقېدو څخه د دوی اروحونه داسې منطقې ته ولاړه چې هلته اور و. دا د برزخ اور دی، دا هغه اور دی چې زموږ او د آخرت د ورځې تر مابین فاصل او جلا کوونکی دی. او بیا هم الله عز وجل د کفارو او فجارو په باره کې د سورة المطففین په 9 آیات کې فرمایي: کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. یعنی بشکه د فاجرانو اعمال په سجین کې لیکل سوي دي، او پس له مرګه د دغه کفارو او فاجرانو اروحونه هم هلته سجین ته ورځي. سجین څه شی دی؟ حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه او نورو ډیرو مفسرینو د سجین ترجمه په هغه اور سره کړې ده چې د مځکې په نس کې دی، په اومم ځکه کې دی او وای د کفارو او فجارو عملنامې هلته پرتې دي او پس له مرګ د دوی اروحونه هم هلته ځي. ښه، اوس نو د مؤمنانو اروحونه چیرې ځي؟ د مؤمنانو اروحونه په علیین کې دي. الله عز وجل د سورة المطففين په 13 نمبر آیات کې فرمایي: كلا ان كتاب الابرار لفي عليين، يعني د نیکانو عملنامې په علیین کې دي، او پس له مرګ د دوی اروحونه هم هلته ورځي. علیین په اووم آسمان کې د یوه ځای نوم دي، او بیا د هغه ځای څخه د مؤمنانو اروحونه هغه خپل د استوګنې ځای ته بیول کیږي. نو د مؤمنانو اروحونه په جنت کې دي، او د کفارو او پاجرانو اروحونه په سجین کې دي، او سجین و هغه اور ته ویل کیږي چې د مځکې په نس کې دی. مقصد دا چې د کفارو اروحو ته د قیامت تر ورځې د برزخ په اور کې عذاب ورکول کیږي. بیا چې د حشر او نشر رسوه، د ټولو انسانانو اروحونه د دوی و بدنو ته راوستل کیږي، او بیا د حساب و میدان ته راوستل کیږي. تر حساب وروسته یا جنت دی یا دوزخ. اوس نو کومه موضوع چې موږ د هغه په باره کې خبرې کول غواړو، هغه دا ده: د روسانو د مځکې د کیندلو یوې ډلې مځکه کیندل، او دا کیندل یې تر ډیر ژور او عمیق حده پورې وه. خو دغه د دوی کیندل د روسیې د اټومي او د ذروي څېړنو دپاره وه. څوک نه دي خبر چې دوی څه کول، ځکه موضوع اټومي او سری ده. د دوی مقصد یوازې دوی ته معلوم دی، خو تر ډیر ژور او عمیق حده یې کیندل وکړه. د کیندلو د ډلې رئیس چې کمونیست او بې عقیدې شخص دی، هغه وایي: موږ ولیده چې هغه کیندونکی ماشین په ډیره چابکي سره په مځکه ننوځي. په مخ کې نه ډبرې سته نه کلکه مځکه، ماشین ډیر ژر ژر کښته کیږي. وایي: موږ پوه سوو چې موږ و داسې مځکې ته ورسېدو چې هلته د اور کندې دي، اور پکښې بهیږي. دا حالت د مځکې تر پورتني قشر یا پوست لاندې و. او یو دم ولیده چې هلته د حرارت درجه ډیره لوړه ده. وم ولیده چې د حرارت درجه د فارنهایت په حساب 2000 درجه ده. ورونو، تاسې پوهیږئ چې د لمر د سطح حرارت 2 درجه دی؟ د فارنهایت په حساب د لمر د مخ یا سطح حرارت 6000 درجه دی، او د ننه په لمر کې تر دې هم ډیر زیات دی. چې د فلک علما یې په 15 میلیونه درجه باندې تخمینوي. اوس نو د دغه اور حرارت چې دغه کیندونکي ور ورسېدل، د لمر د سطح د حرارت یا ګرموالي دریمه حصه حرارت دی. نو دوی وویل چې موږ اوس د بهیدونکي برکاني اور و منطقې ته ورسېدو، هغه منطقه چې هلته د اور د شدت صخر یا لوی لوی ډبرې ویلې کیږي. د ډبرو او معادنو څخه ویلې او بهیدونکي مواد جوړ سوي دي. د ډلې اعضاوو یا نفرو وویل: غواړو چې دغه نوې منطقه امتحان او تجربه کو، وګورو چې دلته څه شي سته. نو دوی سره وویل چې د عکاسۍ خو امکان نسته چې موږ دې عکاسۍ وکړو، مګر بیا هم د ثبتولو یا ټیپولو امکانات سته. نو ویل: څه شي به ټیپ کو؟ ویل: کوشش به وکړو چې د دغه بهیدونکي برکاني اور آواز ټیپ کو. د دغه ویلي سوو ډبرو او معادنو آوازونه به په دغه شدید حرارت او شدید فشار کې څنګه وي؟ یعنی غړومبی، هاو، هیو، هو، انفجارونه. راځئ چې د دغه حالت آوازونه پر هغه طبیعي حال واورو. بیا یې سره وویل: د بشر غوږونه ټول آوازونه نسي اورېدلی، فقط په یو محدود اندازه کې آوازونه اوري. ورونو، ستاسې د ښه پوهېدلو دپاره د بشر د غوږو د اوریدلو اندازه په یوه علمي حقیقت سره درښیم. اول، هر جسم چې په یوه ثانیه کې شل واره یا تر شلو زیات اهتزاز یا حرکت وکړي، د بشر غوږ کولای سي چې د دغه اهتزاز ژغ واوري. مگر که بیا اهتزاز په یوه ثانیه کې تر شل واره کم و، بیا یې د بشر غوږ ژغ نسي اورېدلی. دوهم، که د بشري غوږ و مخته یو شی په یوه ثانیه کې تر شل زره ذبذبې زیات اهتزاز وکړي، بیا یې هم بشري غوږ ژغ نسي اورېدلی. نو ځکه اوس داسې تیارې جوړې سوي دي چې ستا پر سر تیریږي ته آواز نسي اورېدلی، یعنی بې ژغه تیارې. دا ولې؟ ځکه د هغو حرکت یا اهتزاز په یوه ثانیه کې تر شل زره ذبذبې زیات دی. مقصد دا چې که د یو شي اهتزاز په یوه ثانیه کې د شلو څخه نیولې بیا تر شلو زرو پورې و، د انسان غوږ یې اورېدلی سي، او دغه د شلو زرو دا ډېر لوړ آواز دی، بلکل یې اورېدلی سي. او که دغه اهتزاز په یوه ثانیه کې تر شلو ذبذبو کم یا تر شلو زرو ذبذبو زیات و، بیا د انسان غوږ نسي اورېدلی. دغه د کیندلو ډلې وویل، ښه، که موږ وغواړو چې دغه د کښته منطقې آوازونه واورو، شاید دغه آوازونه تر هغه معینو ذبذبو چې زموږ غوږونه یې اورېدلی سي لوړ یا کښته وي. موږ باید د ثبتولو داسې ماشین راوړو چې ټوله ذبذبې ثبتولی سي، که تر شلو کښته وي او که تر شلو زرو لوړې وي. او بیا دغه آوازونه و یوه داسې ماشین ته ورنقل کړو چې هغه یې د بشري غوږ د اورېدلو و قدرت ته واړوي. ستاسې د پوره پوهېدلو دپاره یو مثال درته بیانوم. هغه دا چې تاسې پوهېږئ چې د رادیو او تلویزیون موجات د هوا په هره نقطه کې موجود او پیدا دي. که ته یو تلویزیون یا یوه رادیو په هر ځای کې دلته هلته هولته کښېږدې، رادیو آواز راکشوي او تلویزیون عکس او آواز دواړه راکشوي، ته اورې او وینې. دا معنا چې دغه موجونه دغه اوس په هوا کې په هر ځای کې موجود دي، زموږ د غوږو او زموږ د سترګو سره تیریږي، مګر موږ یې نه اورو او نه وینو. نه د رادیو موجات وینو، نه د تلویزیون، او نه آوازونه اورو. دا ولې؟ ځکه دغه آوازونه یا عکسونه تر هغه ذبذبو کم یا زیات دي کم چې زموږ غوږونه یې اوري یا یې زموږ سترګې ویني. نو د دغه موجاتو د اورېدلو یا لیدلو دپاره رادیو یا د تلویزیون ماشین راوړو، چې دغه ماشین زموږ دپاره دغه ذبذبې کومې چې زموږ د لیدلو او اورېدلو د قدرت څخه د باندې دي و داسې موج یا اندازې ته واړوي چې موږ یې واورو او ویوینو. نو د دغه جهاز یا ماشین په واسطه هغه موجات چې نه د اورېدلو قابل و نه د لیدلو، موږ هم واورېده هم ولیده. نو دا معلومه سوه چې د ماشین په واسطه سره د انسانانو غوږو نه اورېدونکی آواز واورېدی، او د ماشین په واسطه سره د انسانانو سترګو نه لیدونکي عکسونه ولیده. نو دغه د کیندلو ډلې دا کار وکړي، داسې ماشین یې راوړي او ورکښته یې کوي چې ټوله کښته او لوړ آوازونه یې ثبتول، او بیا یوه داسې ماشین ته ورنقل کړه چې هر قسم آواز یې د بشر د اورېدلو وړ ګرځاوه. نو څه پېښه سوه؟ د دې کار نتیجه څه شې سوه؟ د کیندلو ټوله ډله د خپل رئیس سره وایي، موږ په ډېر حیرت او تعجب کې ولوېدو، ځکه موږ د ثبتولو د ماشین څخه د ویلو معدنو، ویلو ډبرو آوازونه نه واورېده، بلکې د بنی آدم یا د انسانانو آوازونه مو واورېده. د میلیونو انسانانو آوازونه چې د نر او ښځو آوازونه سره ګډ وه، او د عذابو څخه یې چغارې بغالرې وهلې، دا مو واورېد. زموږ دا کیفیت هیڅ وزره ته نه لوېدی، مګر موږ یې په خپلو غوږو اورو. ورونو، دا خبر په سایبیریا او په ټوله روسیه کې نشر سو، او د دنیا په ډیرو مملکتو کې دا خبر د تلویزیون او رادیو په واسطه نشر سو، او د امریکا په کالیفورنیا کې د نشرولو یوه استیشن وکولای سوای چې د دغه آوازو ثبت لاسته راوړي، او د خپل نشراتی استیشن د لارې یې دغه آوازونه نشر کړ. او لږ وروسته به انشاء الله تعالی تاسې هم دغه آوازونه واوري. د دغه کیندلو د ډلې رئیس وای: زه کمونیست یم، پر الله ایمان نه لرم، العیاذ بالله، مگر اوس د علم د لارې د قیامت د ورځې پر عذاب ایمان لرم. دا ایمان د علم د لارې دی، نه د عقیدې، ځکه اوس ما سره مادي دلیل موجود دی. هو ورونو، که څه هم دی کافر، کمونیست او ماده پرسته و، خو حقیقت و دې ته مجبوره کوي چې د قیامت د ورځې پر عذاب ایمان راوړي او ووایي چې هو، پس له مرګه عذاب سته. ورونو، روسانو د خپل خاص اټومي بحث او څېړنو دپاره کیندل کول، خو د خپلو څېړنو په لار کې پر داسې شي پیښ سوه چې دغه د مځکې دننه حصه او دغه پس له مرګه عذاب یې کشف کړه. په اول کې دا خبر ځینې نشر سو، خو وروسته یې د دغه خبر نشرول او د هغه په باره کې خبرې کول منع کړه. د انټرنیټ په ډیرو ځایو او مواقعو کې دا خبر نشر سو، دغه د کیندلو د ډلې او د هغو د رئیس عکسونه نشر سوه، حتی هغه آوازونه چې دوی ثبت کړي وه نشر سوه. فضیلة الشیخ عبدالمجید چې د ایمان د پوهنتون رئیس او مؤسس دی وای: ورونو، په یمن کې د اسلامي علومو یو پوهنتون دی چې د جامعة الایمان په نامه سره یادیږي. دغه پوهنتون محترم شیخ عبدالمجید جوړ کړی او دی یې رئیس دی. که د دغه پوهنتون پر علمي سویه او عالي تعلیماتو او د هغه پر نظم او نسق خبرې کوم ډیر وخت غواړي، نو دونه وایم چې محترم شیخ وایي په جامعة الایمان کې زموږ د بحث او څېړنې مرکز ما ته دا حال ووایه. ما ورته وویل: دغه خبر، دغه آوازونه او دغه عکسونه ثبت او ټیپ کړي، ځکه کوپار پر دې موضوع چپ نه پاتې کیږي، او ډیر ژر به دغه خبر او دغه آوازونه پټ او رک، ځکه دا د اسلام او مسلمانانو نصرت او کامیابی ده. موږ هغه څوک یو چې زموږ په دین کې د برزخ پر عذاب دلایل سته، او زموږ سره داسې دلایل سته چې د برزخ یا قبر عذاب به په اور کې وي، او هغه اور هم د ننه په مځکه کې دی، په سجین کې دی. نو دغه خبر به زموږ د دین تصدیق وي. د مسلمانانو علماو د هغه کفارو او فجارو په باره کې خبرې کړي دي چې په عالم برزخ یا په قبر کې عذاب ورکول کیږي. په دې باره کې علماو ډیر مفصل بیانونه کړي دي. حتی ابن القیم رحمه الله وایي: زموږ په وخت کې که به کمبوده تنبه سو، یعنی خوشایی بیا نه کېده، او موږ به د هغه ایله کېدل غوښته، نو به مو د یهودو او نصاراو و هدیرې ته بوتي، ځکه دغه یهودو او نصاراو ته په قبرو کې عذاب ورکول کیږي، او دوی د عذاب د سختیو څخه چیغې، بغارې او نارې وهي. خو دغه نارې یې بې له انسانه نور ټول مخلوقات اوري، حیوانات یې اوري، او انسان یې په دې سبب نه اوري چې دغه آوازونه د بشر د اوریدلو تر زبزبو وتلي او د باندې دي او د انسانانو د اوریدلو د قدرت څخه وتلي دي. نو ابن القیم رحمه الله وایي کم وخت چې به مو دغه تنبه حیوان د کفارو هدیرې ته بوتی او هلته به دا آوازونه واورېده د دغه آوازو د بیرې څخه به ایله سو. که په پښتو ووایم وبرېښېدی. په حدیث شریف کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر غاتره سپور و او غاتره رهي وه، خو یو دم دغه غاتره وتورېدل وغورځېدل حتی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ځینې ولوېدی. خو اصلا دغه غاتره پر یوه قبر ورغله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه قبر پوښتنه وکړه چې دا قبر د چا دی. خلقو وویل چې دا د جاهلیت د قبرو څخه یو قبر دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله حمد ووایه، ویل الحمد لله چې دا د مسلمانانو د قبرو څخه نه دی. او غاتری چې د قبر د خاوند د عذاب آوازونه واورېدل دغسې وتورېدل. ورونو، ډېر داسې احادیث ته چې د برزخ یا قبر د عذاب تایید او تاکید کوي، او په احادیثو کې راغلی دي چې د هغو کسانو آوازونه کم چې په برزخ کې عذاب ورکول کېږي داسې مثال لطفا فتا واړوه.